राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 6 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस सानुजमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे सर्वदा। वर्षे विभूषित करवनीरुदीताधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्मर किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नम। बोलो वास्तव में ये जो बताते हैं क्या करें आकर्ष होता संसार का मूल बात है मूल उस बात की तरफ ध्यान कम देते हैं आप। मात्र जीव भगवान का अंश है ममैव अंशो और ईश्वर से दो बात गीता में ममैव अंशो रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सुग्राशी। मात्र जीव सांप बिच्छू आदि कोई जीव है जावा छोटा छोटे छोटे दूर भी से दिखते ऐसे और ब्रह्मा जी आदि ये सब के सब है भगवान के सच्ची बात यह है। और इनके भीतर साधना भगवान की ही है परंतु भगवान के विमुख होकर दूसरी साधना पैदा कर ले ये बात है। ये बात है और दूसरी साधना कोई साधना हो मूल में भगवान साधना है यार दूसरी भगवान साधना है यार वो साधना हो जाएगी दूसरी सब फिक्र हो जाएगा सब फीका हो जाएगा सब कोई उस बात नहीं रहेगा। ये जो कहा आकर्षण है प्राप्ति सुबह मन भगवान का वर्तमान जो आकर्षण होता है ये कहते हैं नाशवान का आकर्षण वो एकदम हो जाएगा। इतनी बात समझो कि सबके बीच में भगवान का है ये आकर्षण भगवान का है भगवान का हमारा संबंध है प्रमाण है ममैवांश हो जीव लोग ईश्वर जीव ये प्रमाण है भगवान कहते हैं भगवान भक्ति कहते हैं। ये बात इतनी विलक्षण है क्या कही महिमा कहने भी नहीं आती और पुस्तक मिलती नहीं है मार्मिक बात तो बहुत कम मिलती है प्राय तो पंडितों की बनाई हुई पुस्तक है अध्ययन जो होता है ना ऐसे अध्ययन करते हैं ये पंडित ही पुस्तकों का अध्ययन करते हैं पंडित ही पुस्तक है अनुभव याद मेरी बहुत कम है वे छिप गई पंडित आगाड़ी छिप गई इस वास्ते अब हम कहते हम ही मानते नहीं मेरे को मानते हैं आप अड़े पड़े रहते हैं समझ जानते नहीं पढ़ते नहीं ये पंडित है पटाच है थलमुन नहीं है बहुत भी धारणा में है कि स्वामी जी इतने जानते नहीं तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बात सच्ची है पर मैंने मेहनत करी तो है इतनी पढ़ाई मेरी नहीं है, पर मैंने मेहनत करी है। वेदांत विकास मेहनत करी है। अपने को इतना विद्वान नहीं मानता हूँ, पर वे बहुत विद्वान है, परंतु कौन है? भीतर में चीज वास्तव होनी से हुआ नहीं है, क्योंकि पंडित है या जाल, ये संसार का मूल तो भगवान ने बताया है। 52वां श्लोक कौन सा? दूसरे अध्याय में संसार के मोह है, वो ये शास्त्रों का मोह है। श्रुति विपरीति पढ़ना, श्रुति में जो विरोध है तरह तरह के, कोई मानता है कोई ज्ञान को मानता है, भक्ति को मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कभी कर्मयोग को मानता है, कर्मयोग का खंडन करते है, ऐसी बात आती है, खूब आती है। बस ऐसे ग्रंथ में ये होता है, जैसे मोह कलिल है ऐसे शास्त्रों का मोह कम नहीं है, बड़ा जबरदस्त मोह है। दो श्लोक है 52 पर, दो श्लोक में ये रहते मोह कलिल, वो संसार का मोह है। दर्द दर्द कलिल नाम दर्द, जमीन होती है दर्द कादे में, दस या तो बस दिख ले जो दिख लो विचार के जो निश्चित हाथी बैठ जाने निकले को नहीं, निकल नहीं सकता, जोर लगा तो पावर बैठे है। ऐसा आप काम पड़ा नहीं, मेरे काम पड़ा हुआ है, वह बता निकल नहीं सकता। तो इस शास्त्र का मोह है, जो पढ़े लिखे पंडित है प्राय है, प्राय बहुत कम, मैंने तो देखा नहीं ऐसा, बहुत पढ़े लिखे व्याख्यान इनमें रुपयार पैसा मकान इसमें फंसे हुए प्राय, ऐसे ऊपर जाने वाले बहुत कम आदमी मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बाद में बढ़ाई में इसमें चिल्ला चिली बढ़ाने में, मकान बढ़ाने में, इनमें मानते हैं यही बढ़िया चीज है। अरे खूब फंसने की सामग्री है, फंसने की, पर मानते नहीं। वे मेरे को समझते हैं, कौन समझता नहीं, हम समझते हूँ समझते नहीं, अब कौन मानते बताओ। जोधपुर में एक बात सही, मैं कहूँ भाई तू तो समझे, हूँ समझदार हूँ, समझ नहीं समझा दू मारे समझ, मैं तो थर समझा दू, अब समझे कौन, थारे भी ज्ञान उपड़े तो मारे ही उपड़े, ठीक है उपड़े, अब समझे कौन बताओ। थारे ही उपड़े मारे ही उपड़े, मारे को कम थोड़े। तो ऐसी बात हो रही है, सच्ची बात आज है, आज बताई, जैसे मात्र जीव अपना कल्याण चाहते हैं, परंतु कल्याण की बाबत इतनी छिप गई, दूसरी दूसरी बात इतनी आ गई जो पत्र को सच्चे आप लोगों सबके भीतर में, जितने जीव सबके बीच में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा रहे। हमारे स्वामी जी अच्छे है, हमारे बहन जी अच्छे है, हमारे ये पंडित जी अच्छे है, बस अठारह अटक जाएगा। उन्होंने कह मेरे सामने जवाब दिया, महाराज भगवान ही समझो, महाराज मेरे तारा ही देख रहा है, भगवान देखो, मेरे को भी जवाब यही देते, बोले मैं नहीं हूँ, भगवान है, भगवान भगवान है, तुम उस अंश हो कि मेरा मैं तुम्हें थारे जुड़ना हूँ, अब बताओ वही कैसे समझोगे, आप बताओ कैसे समझोगे। यह मशहूर हो रही है, वास्तव में भगवान को हम चाहते हैं। आज सुबह बताया था, वहां बड़े से बताया ये बात बताई, छिपकी बात हो छिपी, हम सब भगवान को चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपना शांति चाहते हैं, सब जीव चाहते हैं, सब जीव मनुष्य मात्र भी चाहता है, परंतु गुरु वैद्य जैसे प्रश्न पंडित जी में स्वामी जी में कई स्वामी जी बच गए, पंडित जी बच गए कि महाराज बस। लगाना तो मुश्किल, कुछ काम है भगवान को समझो। मैं भी कृपा करो आप, मैं कहता हूँ तू पारमार्थिक बात में लगो, मैं राजी होऊंगा, मेरे चित्त में प्रसन्नता होगी। मैं कहता हूँ तो लोग मानते नहीं, मैं थाने समझाऊंगा, घाटे में पड़ो घाटे में, मेरे को समझो घाटे में रहोगे। और मैं कहता हूँ ना, अगर मन नहीं मानो तो मेरी बात मानो, बता नहीं मानो तो मेरी बात मानो। सब जीव मात्र भगवान को चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। ये क्या है? ये भगवान की चाहना है, ये मूल में भगवान की चाहना है। दुख कोई तो देवे, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, भगवान की चाहना है। भगवान की चाहना को जबरदस्त कर दोगे, ये सब ढीली जाएगी, सभी सभी। खास चाहना भगवान की है, संपूर्ण जीव मात्र जीव जिसे मनुष्य में तो विशेषता है और जीवता समझते नहीं। कृपा करो मेरी बात मानो, वो चाहना ढकी हुई चाहना है। किसी की चाहना पैदा होती है तो उस चाहना के मूल में चाहना भगवान की है। उस भगवान की चाहना छोड़िए, उससे विमुख चाहना हुई, चाहे स्त्री पुत्र की चाहना हो, धन की चाहना हो, मान की चाहना हो, बढ़ाई की चाहना हो, जीने की चाहना हो, आराम की चाहना हो, सब चाहनाओं के भीतर में भगवान चाहना है। सब मात्र जीव मात्र के बीच में, मनुष्य मात्र में, सत्संग और सब में, पर मैं पंडित जी मेरे, महात्मा जी मेरे, संत मेरे, महात्मा मेरे, बेगंदाता मेरे, फसिए वे बाबा जी भी यही समझे हमारे कोई भारे घर आ जाए, हमारे घर में हमारे बैखान आ जाए, हमारे घर आ जाए, हमारे मन में होती है, हमारे भी मन में होती है, हमारी बात सुने तो दूसरा कम है, मैं कोई कम कम कौन बताओ। सबके एक ही बीमारी है कि आदि अविद्या से बचे घट घट बीज अड़ी, कहो कैसे समझाइए। कुए भांग पड़ी, कुएं भांग ले भी ऐसा भी पड़ी। ये महाराज चेला है, महाराज सत्संगी है, महाराज सत्संगी। ये बड़ी बाधा है, असली सार गुरु। ये शेठ जी सत्संग में से कम आ रही है, फिर निगरू था पड़ी पता बोल रही हूँ। ऐसा ऐसा कपड़ा ऐसा विषय में बेचारा शेर जी कभी नहीं बिछाते, शेर जी कभी बिछाना नहीं बिछाते। ऐसा ऊंचे पट पर यू नहीं बैठते, वो एक ही जगह एक ही जगह में एक ही। अब मैं भी ऊंचा बैठा ढंग तो बजा सुनाने वास्ते, पर भैया अभिमान नहीं चाहिए। सरल स्वभाव मन मन कुछ लाई, जता लाभ संतोष सदा ही। आगे क्या बताए, मोर दास का निराशा कर दुखा विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। इतनी बात बताई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, अब कहा मैं ज्यादा बता रहे क्या कहूं, यही आचरण वश्य में भाई, भगवान वश्य में जाए। मोर दास का नराशा, मेरा दास नर की आशा था, ऐ मनुष्य महात्मा जी बढ़े ये बने, धोखा है धोखा है, बड़े भगवान ये सदा वही चाहना है। कोई भी धन चाहना पैदा हो तो भी बने वही बने जम लो, ये भगवान ही चाह, मूल में भगवान ही चाहना है। क्या बात में मूल न चाह पाते हुई है, कोई चाहना कंच की बात। इस वास्ते संसार से और शरीर से कोई कामना नहीं चाहनी, इसे बिल्कुल बचो बचो। संसार की सहायता से अथवा शरीर की सहायता से कल्याण होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। संसार की सहायता से कल्याण कैसे होगा? जड़ चीज की सहायता से सचेतनता मिलेगी? असंभव बात है, बिल्कुल झूठी बात है। कोरा फसुरा, कोरा फसुरा। मूल में परमात्मा की साधना है। पुस्तक मिलते थे आज सात होने के पता नहीं, वरना आई है काम का दास हो जाएगा, काम का दास हो जाएगा। मामूली बात नहीं है, भगवान की मेरे साथ, मेरे भगवान है। जैसे मेरे भाई ने कह दिया, मेरे तो विरुद्ध रहे गोपाल, दूसरा तो कोई असली मंत्र है, असली समझ नहीं। पंडित नहीं समझ सकते, पंडित समझ नहीं क्या समझे। मेरे तो विरुद्ध रहे गोपाल, दूसरा तो कोई, ये बात समझने की मन को भगवान है। तू संग महात्मा जी संत गुरु जी धोखा है, ऐसे धोखा है, धोखा है। मेरे तो गिर गोपाल, दूसरा भी कोई जाके मैं सिर गोर मूठ मेरे बुद्धि सोई। मेरे तो गिर गोपाल, भगवान को आप समझो। भगवान को समझेगा वो ऐसा होते ही, वो ऐसा हो जाएगी, सब ढीली पड़ जाएगी, सब ढीली। धन मान बढ़ाई सत्कार आराम जीने की सब चाहिए। मूल में चीज वो है, इच्छा होती उसे है। इस वजह से अच्छा पद अच्छा क्या, शरीर और संसार की सहायता से कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, भगवान मिलेगी। शरीर और संसार की सहायता से भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान पुकारो, बड़ा फायदा होगा जरूर। आप खुद खुद खुद मालूम हो जाएगा। ये बना देना देना, बहुत फायदा होगा। तो भगवान है हमारे, तो मुमई वंशो जीव लोग, कोई भी जीव है, किसी माँ को पूछो हो कला करो तो छोरा कैसा ही हो अपना पारा, और माँ कैसी करूसी हो, कपड़ा बढ़िया नहीं है, गहना भी नहीं है, पर मेरी माँ है, मेरी माँ प्यार लगती है। ऐसे भगवान है अपनी माँ सबकी, मम्मी माँ सोची वो लोग जीव भूत सनातन मदर सोसाइटी जी कर सकती है, इनको ऐसा है, इनमें फंसा हुआ है मदर सोसाइटी इंडिया है, ये हमारे गाँव में है। व्याख्यान देते हुए बहुत वर्ष हो गए मेरे को, वर्ष होने पर भी अब इतनी चेत होता था, चेत होता, चेत होश आता, होश बेहोश में ज्ञान दे। एक भगवान, एक शीख साक्षात परमात्मा, परमात्मा के अंश है। माँ का बेटा को माँ प्यारी लगती है, माँ को बेटा प्यारा लग रहा है। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए मेरे को प्यार लगते है, सब चीज प्यार लगते है, क्रूर से क्रूर, कसाई से कसाई भी भगवान को प्यार लगता है। ऐसे आप भगवान के भगत हो अथवा भक्तों के भगत हो, तो भक्तों के भगत की, भगवान के भक्तों की पहचान है, कोई खराब नहीं लगेगा। संग तो वहाँ करेगा जहाँ ज्यादा लाभ होगा वहाँ, पर खराब किसी को नहीं समझेगा, कसाई को भी खराब नहीं समझेगा। पर अपना संग नहीं, संग संग ठीक नहीं है, परंतु भीतर से खराब नहीं समझेगा। भगवान का है, सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सब अच्छे रहते हैं, भगवान के संबंधी सब भगवान के हैं। कौन भगवान का नहीं बताओ, ये सावर जग जाए दुष्ट, क्या भगवान का नहीं है? क्या पहाड़ भगवान का नहीं है? क्या समुद्र भगवान का नहीं है? क्या मछलियां भगवान का नहीं है? क्या मगरमच्छ भगवान का नहीं है? भगवान के नाते सब प्यारे लगे, सब भगवान हमारे प्रभु है, तरह तरह हमारे प्रभु है। आप सबको ये चाहिए, संग तो जान कर को ज्यादा होगा वह करेगा, उसमें दोष नहीं है, गुण है, परंतु बुरा तो नहीं है, मुसलमान बिना कारण मंदिर तोड़ देते हैं, पुस्तकों बांट देते हैं, बहन बेटी को ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो भीतर गए भगवान के हैं, भगवान के हैं, पर ये ऊपर लकड़ा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये आगंतुक आगंतुक। मुसलमान भी असली भगवान का भगत होगा कभी नहीं होगा, उसके द्वारा सारा काम कभी नहीं होगा, कि पुस्तकों चढ़ा दे ये काम कभी नहीं गया, मंदिरों में तोड़ दे, बैंक मेट्री को ले जाए, ये कभी काम नहीं आएगा अगर भगत आगा तो भगवान का भगत है सब, भगवान के हमारे प्रभु है, कि हमारे प्रभु की पूजा है। कपूत भी पूत होता, सपूत भी पूत होता, पूत तो है सब भगवान के है। इस वास्ते बैर नहीं मन में शांति, तो हम भगवान के हैं, तो कोई इच्छा पैदा होती है वो इच्छा के जरिए मूल में इच्छा भगवान की है। आप बात खास आज दिन में, आज सुबह, आज वहां बढ़ने से कहिए, वही बात अब बात कहता हूँ मैं, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, सबके भीतर सत्य स्वाभाविक, जैसे माँ सबको अच्छी लगती है इस तरह से वह एक धर्म की माँ या सदा की माँ, सदा की माँ है भगवान। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सदा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देव, ऐसे प्यार लगते हैं। पंडित ही में समय बीत जाएगा बहुत, 28-29 वर्षों की अवस्था में आया शेठ जी के पास, शेठ जी का व्याख्यान दो, ढाप कर आया हूँ, व्याख्यान दिया है, गाना बजाना किया है, लोगों को ले जाया है, पूजा करवाई है, भेटा ली है, ये सब किया है, सब मेरा किया हुआ है। 28-29 वर्षों की अवस्था कर लिया, 18-19 वर्षों मैंने कथा करी, 10 वर्ष के दर्श किया, मुझे सब छोड़, शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी मेरा मन नहीं करता है, व्याख्यान धाप कर आया हूँ, ये कोई भगवान की कृपा हुई। उम्र बीत जाए, उम्र व्याख्यान दे, लोग समझे, लोग समझे, उम्र सबकी सब, 28-29 वर्षों तक मैंने भी बिताया, देखा सब देख लिया। शेर जी ने कहा ये भी साधन है, तो करेंगे जोर से, ये साधन है, साधन भगवान की प्राप्ति का, ऐसा बेसन हस्ता तो जगह 10 घंटा 5 घंटा बोलना आदत पड़ गई, वर्षों आदत पड़ गई, अब 29-30 वर्षों में समझो 90 वर्षों गुरु मेरा 60-70 वर्ष 60, तो पर वास्तव में भाई असली हम भगवान को चाहते हैं, संसार की चाहता है वह भूलने से पैदा हुई है, चाहता असली भगवान की, सब जीव मात्र भगवान के हैं और मात्र के चाहता भगवान की है, कसाई है, क्रूर है, घातु है, उसके भीतर में भगवान की चाहना है, भगवान परमात्मा की चाहना, क्योंकि भगवान के हैं हम, इस वास्ते मन भाई 1-2 वर्षों में बैठ फिर आप बात बताने चाहिए लोगों को, खुद मेरे होश हुआ होश, बात तो कहा से आए, मैं अंश हूँ ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर की चाहना है, वो ही चाहना संसार की हो गई, ईश्वर तो भूल गए, अब कर हमने बहुत गए पर बात आ माँ नर बड़ा ही भूल गए, ये हमारी हमारी नहीं, ये साधना हमारी नहीं है, हमारी साधना तो भगवान की है, परमात्मा की है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गुरु गुरु को पास दूसरा न कोई, असली मंत्र है, असली मंत्र भगवान हमारे है, भगवान ही हम है। वो खड़े गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़े चले जब अंशा, कोने कहाँ जा समाया है, वो घर जो जी करता हूँ जिस घर से जीव आया जब हम सा कहो निकाह तमा वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है वो घर गुरु जी वो जिस घर से जीव मैं मेरी ममता के कारण बारंबार ठगाया है मैं मेरी ममता के कारण समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की फिरता ते भटकाया है समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की फिरता ते भटकाया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिन घर से जीव आया है वो घर गुरु जी को काया छोड़ चला जब हंसा कहो जी कहाँ समाया है का रज भी रज दो नहीं होता जीव कहाँ से आया है रज भी रज दो नहीं होता जीव कहाँ ठहराया ब्रह्मा विष्णु महेशन होता आदि न होती माया है ब्रह्मा विष्णु महेशन होता आदि न होती माया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है वो घर गुरु जी क्यों सूर दिवस नहीं रजनी चंद्रन सूर दिवसन जहाँ जाए मठ ठाया है चंद्रन सूर दिवस नहीं रजनी जहाँ जाए मंड छाया सूरत सुहागन पाँव पलोटे पिव अपना ही पाया है सूरत सुहागण पाव पलोटे पिव अपना ही पाया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर मेरी प्रीत पियासु लागी उलट निरंजन धाया है मेरी प्रीत पियासु लागी उलट निरंजन भणत कबीर सुनो भाई साधो अपरंपार बताया है कबीर सुनो भाई साहब अपरंपार बताया वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया वो घर गुरु जी क्यों आया है काया छांड चला जब हंसा कहो निकाह समाया है काया छांड चला का कहो निकाह समाया है वो घर गुरु जी का। युवांशु ईश्वरांशु जीव की नवसी वो इच्छा एक है और शरीर से संसार से होने वाली चीजों की इच्छा बिल्कुल मिटा दी तो आप जागृत होगी। आप से आप मेहनत करनी पड़ेगी। ये आवरण यही है संसार शरीर में, संसार में शरीर में, संसार शरीर में बाधक है ना साधक है, ना कोई विघ्न है ना कुछ है, इनका संबंध है बाधक है। ये शब्द संतों की वाणी मेरा मेरे को इतना पसंद लगेगा कैसे समझे। संबंध संबंध ये माया का संबंध, वृत्ति का संबंध, वस्तु का संबंध, वस्तु खराब है संबंध, संबंध भगवान को से परमात्मा का संबंध, सच्चिदानंद परमात्मा है वो सगुण है निर्गुण है साकार है वो संबंध, संसार का संबंध मानता है वो संबंध भगवान का चाहिए। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है और हमारे प्रभु की चाहना ही है सबके भीतर, केवल प्रभु की चाहना है, बाहर चाहना नहीं दिखते। पता नहीं है लोगों को हम क्या चाहते हैं, पूछे तुम क्या चाहते हो, बढ़िया उत्तर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। परमात्मा को चाहते हैं ये लक्षण नहीं होते, परमात्मा चाह नहीं ये लक्षण नहीं होते। मान बढ़ाई रुपया पैसा आदर सत्कार ये चीजें चाह है बिल्कुल परमात्मा को चाहते नहीं। ये जहां है वह ऐसे साधु मिले मेरे को कि उनके पास जाना नहीं को माता जी मानते मेरे को क्यों नहीं मानते, ऐसी साधना होती। अब वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा, स्वामी जी ऊंची बैठा हुआ है माना नीचे बैठा हुआ है सुन रहे मारे माने वही साधु मारे आते क्यों नहीं। अब ये चांस पैदा होती है वह कल्याण होगा, वहां कल्याण हो जाए कल्याण होगा नम्रता से सरलता से। भूख लगे भूख पारमार्थिक पता है भूख लगे भीतर से वे बातें मिले तो वो घर खुशी बदलते। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे सब भाई बहनों से कहना है भगवान से अपना समझो, अपना अपना केवल भगवान में, भगवान मेरे हैं भगवान परमात्मा। ममई वांसो जीव लोग जीव भूत सदात्मा अंश मेरा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेषी हम भगवान के। भगवान की बात कोई सुनावे भगवान का नाम कीर्तन भगवान का नाम है, गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, भगवान से संबंध वाली चीज प्यारी लगती है और क्या करें। हनुमान जी महाराज को हीरा दिया पाए पर भगवान का नाम ही नहीं, क्या कहते मामा। तो इस वास्ते हम भगवान के हैं, इच्छा जो होती है सब इच्छा के मूल में भगवान की इच्छा है। बहुत बढ़िया बात है, भगवान की इच्छा है वो जग गई, संसार की इच्छा जग गई। इस वजह से इच्छा मात्र का त्याग कर दो, संसार की और शरीर की सहायता से जो चीज चाहिए वो हमारे नहीं चाहिए। असावत अकिंचन मेरा कुछ नहीं है, ना स्थूल सही है ना मेरा सूक्ष्म सही है ना मेरा कारण सही है, मेरे कुछ नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है वो मेरे है, मैं उनका हूँ वो मेरे है। ये बीच में चलो आपका जीवन बदल जाए, जीवन थोड़े दिनों में थोड़ा दम बदल जाएगा एकदम, कोई बुरा नहीं लगेगा, मन मन फंसेगा नहीं कहीं भी। सत्संग होते विश्वासी होते वजह से राजी हो जाओगे। आप राजी हो सकते नहीं, अभी जो विजय बातें सुनी है ये भी आप जाओ अरे जगह नहीं टिक नहीं सकोगे, टिक जाए तो उसकी बात समझ नहीं, अरे किसी को बुरा समझे नहीं, भीतर में शुभता नहीं, कोई भी बुरा लगता नहीं, परंतु भगवान की बात है, हमारे प्रभु की बात है। अरे जिसे भूख लगी वो क्या करेगा, गंगा जी का जल है ठंडा जल है, ये ठंडा जल है भूखा मर रहे हम लोग, ये ठंडा बहुत बहुत बढ़िया जल है समझेगा। पैसे मर रहे देखो हलू आए घी तैर रहा हूँ हलवा रहे सुन, अरे मैं पैसे मर रहा हूँ बहुत बढ़िया हलवा है समझेगा। ऐसे जगह जगह भगवान की आशा लग जाएगी वो अटकेगा नहीं ठहरेगा नहीं, बुरा बुरा बनेगा नहीं, खराब कहेगा नहीं, निंदा करेगा नहीं, द्वेष होगा नहीं, पर मन लगेगा नहीं। मेरे भाई किस द्वेष किया कैसे विरोध किया, मैंने कहीं अट नहीं कहीं अटक भगवान की बात है। मेरे तो गिर तेरे गोपाल ऐसे स्वतः ही सहने स्वतः स्वाभाविक भगवान में लगन लगे, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए उसका नाम लगन है, जिस लगन में तन मन हो जाए तो कोई भी इच्छा पैदा हो उसे पूर्ण में भगवान की इच्छा है। भगवान ने इच्छा लग जाएगी थोड़ी फिर बढ़ेगी आप सब आप ही बढ़ेगी आप ही होगी, स्मृति जागृत हो जाएगी भगवान प्यारे लग रहे भगवान अपने अपने अपने आप स्मृति जागृत नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्पर साधार नष्ट हो मोह स्मृति लगता स्मृति लगता नदी नदी यार कोई लय नहीं है, हमने उपार्जन नहीं की है पैदा नहीं की है लादगी लादगी भगवान की कृपा से तत्प्रसाद आप की कृपा से भगवान मीठे लगे सब सब ऐसी बात है भाई। अब थोड़ा कीर्तन कर रहे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे है।